Wedding Sin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koncert Nadzieja razem dla Was na wyłoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Są sprzeczne wyniki badania Exit Poll po wyborach parlamentarnych w Gruzji. Setki Holendrów i Polaków w Bredzie uczciły pamięć pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Maczka. Na wyłoniach PGE Narodowego trwa koncert Nadzieja razem dla Was. To impreza charytatywna, którą zorganizowała Telewizja Polska i w trakcie której swoje największe przeboje wykonają gwiazdy polskiej estrady. Na miejscu jest Przemysław Lis. Witaj. Dobry wieczór. I powiedz, jaka atmosfera jest na wyłoniach PGE Narodowego? No, chociaż mi jest to odrobinę chłodno, to jednak ludzie, z którymi rozmawiałem, zaznaczają, że atmosfera jest wyjątkowo gorąca. Wszystko odbywa się przecież w szczytnym celu, jakim jest pomoc poszkodowanym przez wielką wodę. Zebrani na błoniach PGE Narodowego zaznaczają, że każda inicjatywa, aby pomóc potrzebującym, to dobry pomysł. To jest bardzo fajna inicjatywa, oby więcej takich. Na miejscu jest bardzo gorąca atmosfera. Cieszę się, że mogłam przyjść i zobaczyć tych artystów. Także lecę dalej. No uważam, że no musimy jakoś pomagać, prawda? Także to są dobre inicjatywy. Jest dobrze. Dobra inicjatywa. Ważne, żeby pomagać potrzebującym. Nie jest za zimno? Nie. Cieplutko. Atmosfera rozgrzewa. Dzisiejsze charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W jej ramach w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Ten utwór zostanie wykonany na koniec koncertu wspólnie przez wszystkich występujących dziś artystów. No to m.in. Sztywny Palazji, Organek, Natalia Nykiel-Bowska, Małgorzata Ostrowska czy Kamil Bednarek. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi, a relację przygotował Przemek Lis. W Gruzji zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Prowadzi w nich rządząca partia Gruzińskie Marzenie. To są sondażowe wyniki Exit Poll. Opozycja łącznie zdobyła ponad połowę głosów. Do parlamentu wejdą dwie partie i trzy koalicje. Maciej Musiał, ekspert do spraw Kaukazu w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską, który przebywa w Tbilisi, mówi, że będą to bardzo ważne wybory dla przyszłości tego kraju. Rząd traktuje te wybory jako pewne rodzaju referendum. Czy będą rządziły siły patriotyczne, które obronią kraj przed wojną, które zapewnią prosperitę, czy też mamy do czynienia na przykład z wygraną opozycji, która ma być niby agentami zagranicznymi w tym przypadku. Jeśli natomiast by spytać opozycji, to w tym przypadku chodzi tak naprawdę o kwestię tego, jaką drogą podąży Gruzja, czy podąży drogą demokratyczną i pójdzie w stronę akcesji do Unii Europejskiej, czy zatonie w autorytarnym systemie władzy, jaki ma reprezentować rządzące od 12 lat gruzińskie marzenia. Główne siły polityczne walczące o miejsca w 150-osobowym parlamencie to rządzące od 12 lat gruzińskie marzenie, trzy bloki opozycyjne i Partia dla Gruzji. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą zbierać dane o ofiarach niemieckich represji. Działalność wolontariuszy ma wesprzeć program Straty Osobowe i Ofiary Represji pod Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945. Wolontariusze będą mieli przed sobą dwa zadania. Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą nam opowiedzieć o projekcie Straty.pl, ale jednocześnie chcemy, aby wolontariusze przekonywali Polaków, aby dzielili się z nami informacjami, które są w pamięci rodzin. Wyjaśnia dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk, która dodaje, że wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat. Liczymy na młodych ludzi, którzy swoim kolegom w szkołach, w harcerstwie, w organizacjach, do których należą, o tym projekcie opowiemy. Liczymy na nauczycieli, którzy swoim uczniom w szkole opowiedzą o tym projekcie i zachęcą dzieci i młodzież do tego, aby rodzicom i dziadkom opowiedzieli o tym projekcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie ipn.gov.pl lub straty.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Setki Holendrów i Polaków w Bredzie uczciły pamięć pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Maczka. W rocznościach z okazji 80. rocznicy wyzwolenia miasta uczestniczyli przedstawiciele polskich i holenderskich władz, weterani, żołnierze, harcerze oraz mieszkańcy miasta. Piosenka Walczyliście za naszą wolność i demokrację. Czuję ogromny szacunek do was. Dziękuję, mówił burmistrz miasta do gości, wśród których zasiadał ostatni żyjący żołnierz generała Maczka, Eugeniusz Niedzielski. Po wojnie 350 żołnierzy pozostało w Bredzie i okolicach. Tutaj założyli rodziny. Jednym z nich był Tadeusz Błotnicki. Your father is number? Nummer 5. Ah, Błotnicki. Ja, Błotnicki. Dat is wel heel leuk. Ze zeggen, de Poolse soldaten, die waren allemaal... Polscy żołnierze byli witani na ulicach przez mieszkańców. Dostawali od nich kawę, czekolady, byli zapraszani na obiady. I tak się właśnie moi rodzice poznali. Mieli 7 dzieci, a moja mama była zakochana w Polsce. De oorlog was altijd nog wel bij ons in huis. Mówiła mi córka weterana Ninke Tounen. Z Bredy dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Jeszcze w kontekście dzisiejszego meczu w Bredzie. NAK, miejscowa drużyna, zagra z Walwajkiem o godzinie 20, a kibice Bredy na pewno coś przygotują specjalnego, jakąś oprawę. Do tego w tym sezonie grają w koszulkach upamiętniających właśnie generała Maczka i jego żołnierzy. No ale teraz sensacja w ekstraklasie siatkarzy. W końcu znalazł się ktoś, kto znalazł sposób na Bogdankę Luk Lublin. Projekt Warszawa przed własną publicznością pokonał niepokonaną dotąd drużynę Wilfredo Leona i spółki 3-1, mówi rozgrywający projektu Jan Firlej. Podsumuję w ten sposób, że mieliśmy cały fajny tydzień do przygotowania się do tego meczu. Mieliśmy też trochę wolnego wcześniej, więc można było się zresetować, odciąć trochę od tej siatkówki. I bardzo, myślę, fajnie przepracowany ten okres przez nas. Wiedzieliśmy, z kim się będziemy mierzyć. Wiedzieliśmy, że Lublin do tej pory nie przegrał, ale też wiedzieliśmy, że nie grał poza zawierciem z czołówką tegoroczną tabeli. Wiedzieliśmy, że jeszcze ich tak nikt mocno nie nacisnął. No i nacisnęli ze skutkiem. Piłkę nad siatką przebijały też dzisiaj panie. ŁKS wygrał z Chemikiem Police 3-0. Przyjmująca ŁKS-u Natalia Mędrzyk. Jest to zespół waleczny ostatni. Ich pojedynek przeciwko PKS-owi pokazały, że naprawdę trzeba uważać i myślę, że w drugim secie też nam to pokazały. Gdzieś tam lekka dekoncentracja może z naszej strony i one to wykorzystywały, także dobrze, że skończyło się dla nas zwycięstwem. Grają w Bielsku Białej. O, przepraszam, już nie grają, bo skończyło się. BKS pokonał Pałac Bydgoszcz 3-0. Gładko. Narciarze myśleli o tym od marca, a w końcu ruszył Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś w Zölden w Austrii w slalomie gigancie najlepsza okazała się Federica Brignone z Włoch przed nowozelandką Alice Robinson i filigranową Austriaczką Julią Scheib. Maryna Gąsienica Daniel ukończyła zawody na 25. miejscu. Jutro na tym samym stoku pojadą mężczyźni, a Polskę będzie reprezentował Piotr Habdas, który na trudną trasę na lodowcu Rettenbach ruszy z odległym numerem 74. Bardzo się cieszę, że mogę tam wystartować. Dobrze się czuję fizycznie, mentalnie czuję się przygotowany. Jestem sprawny w 100%, także treningi za mną były. Sezon przygotowawczy bardzo owocny, także liczę na po prostu dobrą dyspozycję i żebym był z siebie zadowolony po zjeździe i tyle. I na deser w tym serwisie sportowym jeszcze piłka nożna. Grają we Wrocławiu, tam wynik 0-0, choć zapachniało prowadzeniem Rakowa. Śląsk podejmuje właśnie częstochowską drużynę, no ale przed chwilą Brunes zdobył nieprawidłowo gola ręką. Wcześniej Krakowia ograła Motor Lublin 6-2, o 20.15 mecz Lecha Poznań z Radomiakiem, a o 21.00 El Clasico. Wieczorem i w nocy na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno, lokalnie mgły, 2 stopnie na wschodzie i tam lokalnie przygruntowe przymrozki, 6 na północy, 10 na pozostałym obszarze. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami.

kochaj. Z próby samochodem do domu. W domu szybki obiad, byle lekki. Jem tylko warzywa i owoce. Po obiedzie szybko z powrotem do pracy na występ. Przed wyjściem może zdążę chwilę się położyć, skupić, przemyśleć. Dzieci przyjdą ze szkoły. Synek ma 9 lat, błękitne oczy. Córeczka 7. Błękitne oczy. Dzieci będą chciały się bawić. Nie umiem bawić się z dziećmi. To strata czasu, niech się dzieci bawią ze sobą. A dorośli niech pracują. Ja muszę pracować. Muszę dzieciom powiedzieć: tatuś, ma dzisiaj pracę, występ. Bardzo ważny występ. Musi się skupić. Mamusia się z wami pobawi. Rodzice nigdy się ze mną nie bawili, nie czytali mi książek na dobranoc. Umiesz czytać, sam sobie czytaj, mówił tato. Rodzice siedzieli przed telewizorem, to była cała ich rozrywka po pracy. Żona ma cierpliwość, czyta dzieciom na dobranoc. Ja nie czytam, zasypiam. Jestem zmęczony. Ciągle jestem zmęczony, tyle pracy. Praca jest moim życiem. Patrzeć przez okno, patrzeć w niebo. Dzisiaj widziałem na parkingu starą kobietę. Spadły jej okulary. Podniosłam i podałam. Chociaż się śpieszyłem, powiedziała mi ze łzami w oczach: dzieci mnie nie odwiedzają, bo pani nie pracuje. Jakby pani pracowała, to by pani o dzieciach nie myślała. Chodzi do pracy, tylko czeka całymi dniami na dzieci. Pani chce dzieci przykuć kajdanami do siebie. Dzieci mają swoje życie. Muszą pracować, powiedziałem jej i odszedłem. Jak się nie ma pracy, jak się nie zarabia. Żona, dzieci kochają mnie, jak mam pracę, jak zarabiam. Jak będę bezrobotny, jak przestanę zarabiać, żona weźmie dzieci i odejdzie. Po co jej mąż, bezużyteczny, bez pieniędzy? Żona ma się domem, dziećmi i jeszcze mężem zajmować. Będziesz nikim bez pracy, bez pieniędzy, tato mi powtarzał. Nigdy taty nie było w domu, pracował. Wracał w nocy. Nigdy nie bawił się ze mną, grał w szachy, zawsze wygrywał. Żeby mi pokazać, jak jestem głupi, jak zrobiłem zły ruch, packał mnie w głowę. Muszę być kimś dla siebie samego. Jak coś osiągnę, to nie będę śmieciem. popychadłem niewidzialnym. Mama mnie nigdy nie przytulała. Mam wstręt do dotyku, mówiła. Małpy się przytulają, nie ludzie. Chcesz być twardy, nie przytulaj się, mówiła. Miękkiego łatwo zgnieść. Jak się sprzeciwiałem, zaciskała usta i biła mnie po twarzy. Właśnie kiedy wszyscy mieli wakacje, on wtedy pracował. Mama krzyczała na niego, żeby raz chociaż pojechał z nami. Nigdy nie pojechał. Jeździłem z mamą, zawsze paliła papierosy. Wściekała się. Nienawidziła tych wakacyjnych wyjazdów. Nie wiedziała, co ze mną zrobić, bo ani w piłkę, ani w badmintona, ani w szachy grać nie chciała. Nie lubię słońca. Lubię, jak pada deszcz. Wtedy mogę koncentrować się. Słońce mnie odciąga. Słońce mi się źle kojarzy. Z wściekłą mamą na kocu na plaży, palącą papierosa i rozwiązującą krzyżówki, nienawidzącą ludzi. Macham dzieciom z okna. Widzą mnie. Machają też. Światła na przejściu dla pieszych jest zielone. Zdążę przejechać na zielonym, patrzę w bok. Widzę rzepak. Światło zielone. Synek i córeczka przechodzą. samochód. Mąż prowadzi. Jak się w rzepaku zaśnie? Samochód nie zatrzymuje się. To się zaśnie. Mąż nie widzi dzieci. Na zawsze. Uderza. W coś uderzyłem. W. Miałem źle. Gdzie? Lo. Ci. Nie. Stoję w oknie. Nie mogę się ruszyć. Zatrzymuję samochód. Wychodzę. Przed autem leżą dzieci. Moje dzieci. Spóźnię się do pracy. One wołają mi występ, a tak długo się przygotowywałem do tego występu, tak długo i wszystko w tym momencie, w jednym momencie mam przekreślić. Nie. Rozglądam się wokół, nikogo nie ma. Nikt nie widział. Uciekać. Jeszcze zdążę. Nie widziałem własnych dzieci na przejściu. Jak to się stało? Co ja powiem żonie? Co ja powiem? Patrzyłem w rzepak, patrzyłem w bok. Nie chciałem przecież, nie chciałem. Ludzie, co robić? Co robić? Stoję w oknie. Nie mogę się ruszyć. Moje dzieci leżą na ulicy. Może żyją, nie widzę krwi. Synek otwiera oczy, ale zamyka od razu. Córeczka nie otwiera oczu. Szybko, szybko, może zdążę jeszcze na występ. Wnoszę dzieci do samochodu. Tu zaraz jest szpital, jadę. Będę cały się potę, cały się trzęsę. Stoję w oknie. Nie mogę się ruszyć. Widzę szlaban. Zatrzymuję się. Rozbijam szlaban. Ochroniarz wybiega z budki. Jadę. Wjeżdżam na podjazd dla karetek. Karetki na podjeździe. Palą kierowcy. Uderzam w karetkę. Krzyczę. Płaczę. Krzyczę. Płaczę. Pomocy. Pomóżcie. Synka i córeczkę mam na rękach. Biegnę. Nie mogę. Biegnę. Upadam na kolana. Nie mam siły. Dzieci mi wypadają z rąk. Podbiegają pielęgniarki. Ludzie. Nie. Zostawcie mnie. Ja sam zaniosę. Ja zaniosę. Ja tylko nie dotykajcie moich dzieci. Nie chcę ich oddać. Pytają, co się stało. Jak to co? Potrąciłem swoje dzieci na pasach. Potrąciłem. Ratujcie je. Słabną mi ręce. Lekarza. Lekarza. Reanimacja. Pomocy. Pielęgniarki. Otwierają drzwi do sali operacyjnej. Wbiegam. Upadam na podłogę. Klęczę. Zabieracie mi dzieci. Co z nimi będzie? Co z nimi będzie? Odciągają mnie pielęgniarze. Ochroniarz kładą na łóżku. Nie. Będę leżeć, mam występ, mam pracę. Dzieci potrąciłem, puśćcie mnie. Zostawcie mnie. Zajmiemy się pana dziećmi, pielęgniarka krzyczy. Niech pan na mnie przeszkadza. Proszę stąd wyjść. Nie, nie, nie mogę. Nagle czuję igłę w rękach. Co mi zrobiliście? Co mi daliście? Pójdę do sądu, pójdę na policję. Dlaczego? Dobrze. Zabijcie mnie. Tracę przytomność. Wpadam w sen. Dzieci leżą na ulicy. Może żyją. Nie widzę krwi. Synek nie otwiera oczu. Córeczka nie otwiera oczu. Szybko, szybko. Może jeszcze zdążę na występ. Może wnieść dzieci do samochodu. Tu zaraz obok jest szpital i pojechać. Zawieźć dzieci. Musiałbym pędzić. Cały się pocę. Cały się trzęsę. Cały drżę. Stoję w oknie. Nie mogę się ruszyć. Jezu, gdzie jesteś? Pytam cię, gdzie jesteś? Nie macie, kto cię wymyślił? Kto, pytam, nie macie? Ludzie cię wymyślili, żeby się okłamywać, że istnieje życie po śmierci. Nie ma żadnego życia. Nie rób niczego. Nie jesteś mi potrzebny, nie będę się modlił, nikt mnie nie zmusi. Nie pomagaj mi, nie chcę. To przez to, że ktoś nam wmówił, że coś istnieje poza nami. Nic nie istnieje, to wszystko ten krzyż, to cierpienie. Dlaczego każesz nam cierpieć? Sam sobie cierp. Ja nie cierpię. Widzisz, patrz, o tak wygląda prawdziwe życie. Mogę żyć i nie cierpieć. I co mi teraz powiesz? Co mi teraz powiesz? Co mam zrobić? Powiedz jedno z tych twoich złotych myśli wykutych w marmurach. Mów, nic nie powiesz, bo cię nie ma. Jestem ja ze swoim życiem i teraz decyduję, co zrobię sam ze sobą. Stoję. Nie mogę się ruszyć. Wsiadam do samochodu, włączam silnik, omijam dzieci, leżą na białych pasach, jedno obok drugiego. Jestem wielki, pokonałem słabość. Pokonałem współczucie, pokonałem sam siebie. Jadę, na pewno ktoś zaraz je znajdzie. Ludzie mają serca. Ludzie żyją z dnia na dzień. Ludzie lubią się wykazać, pomagać. Ja nie muszę. Ja nie mogę. Nie dzisiaj. Jutro mogę wszystko, ale nie dzisiaj. Gdzie jest szpital? Ludzie zaraz zawiozą dzieci do szpitala. Jadę spokojnie, nie mogę pokazać nic po sobie. Musisz być spokojny, jak stal, mówił tato. Bierz wszystko na rozum, mówiła mama. Stoję w oknie. Nie mogę się... Zawrócić, zawieźć dzieci do szpitala. Nie mogę zmienić swojej decyzji. Jak coś postanowię, to to robię. Nie mogę zmieniać planów. Jakby wyglądała moja praca, jakbym zmieniał plany. Chaos i nieprzygotowanie. Widzę przed sobą szlaban, zatrzymuje się. Szlaban otwiera się, wjeżdżam na parking, żeby nikt nic po mnie nie poznał. Człowiek musi ukrywać uczucia. Człowiek byłby szczęśliwy, gdyby nie miał uczuć. Widzę ochroniarza, pali papierosa. Chce mi się zapalić papierosa. Nigdy nie paliłem papierosów. Jakbym go poprosił o papierosa, wydałoby się. Z samochodu. Sprawdzam, czy na zderzaku nie ma krwi. Sprawdzam, nie ma. Czy jest jakieś wygniecenie? Nie ma. Nic na mnie nie mają. Jestem niewinny. Nie zgięły mi się nogi. Mam siłę iść. Nie upadnę. Nic mnie nie złamie. Stoję. Yeah. chcę jeszcze poćwiczyć przed występem. Nie za dużo pan pracuje, mówi portier. Czy on czegoś nie widział? Patrzy mi w oczy, coś za długo. Jak mi dawał klucz do garderoby, nie mogę wejść po schodach. Wchodzę do toalety, kładę się na podłodę, zamykam oczy, powtarzam sobie, mam występ. Mam występ. Mam pracę, to nie ja dzieci potrąciłem, to nie ja, to przypadek. Nikt mi nic nie zrobi, nikt mi nic nie zrobi. Nikt nic nie widział, nikt nic nie widział. Nie pójdę do sądu, nie pójdę do więzienia. Stoję w oknie. Nie mogę. Zamykam oczy, czuję ból, nic nie czuję. Patrzę na zegarek, zaraz mam występ. Dobrze, że nikt mnie tu nie widział. Idę do garderoby, przebieram się, patrzę na siebie w lustrze. Oczy te same, twarz ta sama. Nie widać po mnie, że miałem dzisiaj wypadek, że potrąciłem własne dzieci. Wychodzę z garderoby, witam się z ludźmi z zespołu. Wychodzę na scenę, gram. Koncentruję się na grze, to mnie uspokaja. To mi daje nowe życie. To mi daje siłę. Gdyby w tej grze zostać na zawsze, w tej szklanej kuli. Skończyłem. Publiczność wstaje z miejsc. Bije mi brawo. Nikt nic nie widzi. Nikt nic nie wie. Nikt nic nigdy się nie dowie. Jestem uratowany. Uratowała mnie praca, uratował mnie występ. Chcą mnie zaprosić na kolację. Muszę do domu, do dzieci, do żony. Kłamie. Rozumieją, kiwają głowami. Trzeba było mi nie mieć domu. Dzieci, żony, wracam do garderoby, pełno kwiatów, kartka z zaproszeniami na występy. O to mi chodziło. Udało mi się ciężką pracą zdobyć kontrakty. Poświęciłem nawet własne dzieci. Stoję w oknie. Nie mogę się ruszyć. Przybieram się, patrzę w swoją twarz w lustrze. Jestem z siebie dumny. Nic nie pokazałem po sobie. Nie jestem niewolnikiem uczuć. Przechodzę obok portierni. Wracam do domu. Człowiek bez domu, jak bez powietrza, mówi portier. Uśmiecha się. Wychodzę. Portier dziwnie się uśmiechnął, może coś widział. Wchodzę do samochodu, włączam radio, słucham wiadomości. Nic nie mówią, że dzieci zostały potrącone. Przejeżdżam obok szpitala. Może pojechać do szpitala, zapytać? Nie. To by mnie zdradziło. Nie pokazuj uczuć, bo przegrasz. Wygrałeś. Jeszcze tylko w domu, że nic nie pokaż po sobie. Przejeżdżam przez pasy, gdzie potrąciłem dzieci. Żadnych śladów. Podjeżdżam pod dom, otwieram drzwi. Widzę, w pokoju leżą dzieci. W trumienkach. Nie. Nie. Jestem w szpitalu. Widzę męża. Leży na łóżku. Krzyczy. Otwieram oczy. Mąż otwiera oczy. Przyjechałem na żel dzieci. Miałem czerwone. Były. Wydawało mi się, że mam zielone. Zagapiłem się. Patrzyłem w bok. na pola. W rzepak zmieniło się światło. Dzieci żyją. Są w szpitalu. Muszą zostać na obserwacji parę dni. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w oknie. Wszystko widziałam. I co? Musisz bardzo cierpieć. Jadę po piżamy dla dzieci. W słuchowisku Tomasza Manna Kochaj wystąpili Olga Sarzyńska i Andrzej Chyra. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Paweł Romańczuk. Reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy i za kilka minut już połączymy się z naszymi gośćmi i tak już będzie do końca tego wieczoru, czyli scena teatralna Trójki, tylko o miłości. co będzie trwał na długo w nas. Starczy, że uwierzysz, a ja zjawię się. Mały Bóg, piosenka z wczorajszej Trójki pod Księżycem. Nią dopowiadamy swoją wersję Never Ending Love Story, a połączyliśmy się z Tomaszem Mannem. Dobry wieczór. Oraz z Pawłem Romańczukiem. Czy słyszysz nas, Pawle, bo wiem, że jesteś w drodze, to może być trudne. Tak, ale wyjątkowo was słyszę. Cześć, witajcie. Panowie, przecież o niej, czyli o miłości już wszystko powiedziano. Czy przypadkiem nie żyjemy w postmiłosnych czasach, błądząc tylko w krainie złudzeń, dając się uwieść pięknym piosenkom, słuchaliśmy jednej przed chwilą, i baśniom. To może Tomek zacznie. Postmiłosne czasy. Teraz sobie myślę o sztucznej inteligencji, czy jest w stanie nas pokochać i czy my jesteśmy w stanie pokochać też sztuczną miłość. Takie mam teraz rozważania a propos miłości. Tej miłości, o której opowiadaliśmy przed chwilą, najbardziej mnie zainteresował temat praca, a miłość, albo miłość do pracy, która tak determinuje człowieka, że zapomina o miłości do swoich najbliższych, ponieważ praca może być wszystkim. W ogóle mnie interesuje w tym kontekście pracoholizm, a pracoholizm artysty najbardziej. To bardzo ciekawy wątek. Może po raz pierwszy pojawia się w twoich utworach, w których ty z kolei powracasz z tematem miłości, tak jak wspomniałam na początku, niemal w każdym słuchowisku. Spróbujmy posłuchać Pawła. Może jeszcze pociąg, którym jedzie, nie znalazł się w lesie. Z obawą spodziewałem się pytania o pracoholizm, bo wiele osób mnie przezywa od pracoholików, ale wydaje mi się, że to nie jest klucz problemu, bo w dzisiejszych czasach trudno jest nie być pracoholikiem, bo jesteśmy od pracy mocno uzależnieni i nie wiem, co na to Tomek i jego przedstawiony w sztuce bohater, ale ja się czuję trochę usprawiedliwiony. A gdybyśmy na inny poziom przenieśli tę naszą rozmowę, czyli co inspiruje Tomka? Domyślam się, że on czerpie z własnych doświadczeń, ale tworząc te swoje słuchowiska, jakby próbuje zaklinać rzeczywistość. Desperacko broni się przed tym, co nieuchronne, co może miłość zabić. To prawda. Tomek zawsze wywraca znaczenia, do których się przyzwyczailiśmy, ale tym bardziej dobrze mi się kojarzy z pewnymi nieoczywistymi rozwiązaniami artystycznymi. Stąd często w spektaklach, kiedy pracujemy wspólnie, pojawia się taka muzyka nie wprost ilustrująca typowe emocje, a już w ostatnim spektaklu zwróćcie uwagę, ile jest muzyki, która jest właściwie napędzana tak jakby maszynowo. Pomimo, że grają tą muzykę ludzie, to jednak mam wrażenie, że to, o czym Tomek wspomina, to jest właśnie wpadnięcie w pewną naturę mechanizmu, tak jakby człowiek zapędzony w pogoni za pracą stawał się częścią jakiejś maszyny. Bo oryginalna wersja zakładała bohatera odtwarzającego rolę mężczyzny, że aktor jest umieszczony w pewnym mechanizmie, który steruje ręcznie i ta muzyka cała była ludzka, ale bardzo zapętlona i bardzo narracyjna, samochodowa można by powiedzieć, bo pamiętajmy, że człowiek, który jest bohaterem, on właśnie jedzie spektaklu lub samochodem, więc zależało nam na tym, żeby oddać ten taki powiedzmy nawet transowy sposób przeniesienia audiosfery do świata muzyki teatralnej. Włączmy Tomka na powrót. Tytuł Tomku, kochaj. I myślę sobie, że jeżeli człowiek powie drugiemu człowiekowi, że go kocha, no to wtedy wszystko się staje jaśniejsze i lepsze. No kochaj tutaj w naszej opowieści jest dosyć przewrotną też historią, dlatego że bohater kocha pracę, jest artystą, poświęca się dla niej. Właściwie nie potrafi oddzielić życia w pracy od życia z rodziną, ale jest ten moment, kiedy uświadamia sobie, że jednak miłość żony, która ma wielkie serce i przebacza mu rzecz nie do przebaczenia, znajduje po prostu w słowach swojej żony przebaczenie. To jest po prostu sumą słowa kochaj. Myślę, że to jest coś takiego, co każdemu człowiekowi jest potrzebne w każdej trudnej sytuacji, bo miłość tak trochę jak z przyjaźnią. Jednak jak się truje miłość, to kochaj staje się całym światem. To pewnie jest stary akurat mechanizm. Mówiliśmy o mechanizmach, ale innego rodzaju mechanizm, że jak miłość jest nieszczęśliwa, to dotkliwiej ją się odczuwa. No powiedzmy od czasów romantyzmu. Może są wytarte jakby skojarzenia, ale ja zadawałam powyższe pytania nie jedynie dlatego, że zbliża się, nadchodzi listopadowa chandra, ale dlatego, że zaczęłam podejrzewać, co może być prawdziwym problemem współczesnego świata, problemem, którego w pełni sobie nie uświadamiamy, że ta nasza sfera emocjonalna, no panowie tutaj podali jako przeciwnika miłości pracę, albo miłość do pracy, czyli konkurentkę, ale myślę, że tu chodzi w ogóle o zanik, o entrofię, używając mądrego słowa, nareszcie, entrofię uczuć, empatii, tkliwości, więc te pytania zadałam zupełnie poważnie, nie tylko po to, żeby dokończyć ten wieczór ze sceną teatralną Trójki, tylko powtórzę się, zaczęłam podejrzewać, że coś się dzieje nie tak, za co może też sama jestem odpowiedzialna, może biorę udział w tym procesie, a nie uświadamiam sobie tego. Tomku, bo słyszę, że pociąg Pawła jest jednak w lesie. Tak. Wjechał w tunel. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie widzę nic innego, tylko miłość w moim życiu i wszystko odnoszę do miłości, a z drugiej strony też widzę, patrząc na swoją pracę, że są takie momenty, że zabiera też serce i gdzieś niesie w jakieś dalekie miejsca, które się nazywają ambicją. I to mnie zainteresowało w tym temacie Kochaj. Trochę w odniesieniu do tego, co robiliśmy w zeszłym roku w Centrum Sztuki Współczesnej, kiedy analizowaliśmy, co się dzieje ze słowami z Ewangelii Kochaj bliźniego. Nie? To znaczy, jakie są granice tego, żeby kochać bliźniego. Czy jesteśmy w stanie jakby kochać bliźniego, nawet kiedy robi krzywdę naszym najbliższym, mało tego, swoim najbliższym. Zadałem sobie to pytanie, czy miłość ma taką ogromną tolerancję i empatię, o której mówisz, że jest w stanie no, po prostu powiedzieć, dobra, kocham cię, mimo że zrobiłeś coś złego, to jednak ci przebaczam i idźmy dalej. Ale wracając jeszcze do pracy, żeby aż tak apokaliptycznie nie zamykać naszego października na scenie teatralnej Trójki, jest taki wariant relacji praca-miłość, kiedy ludzie mogą ze sobą pracować przez całe życie. Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak spędzili ze sobą 68 lat życia. Razem pracowali. Jeden z tych ostatnich filmów, no sprzed wielu już lat, który razem stworzyli, zatytułowany jest, był Chopin Pragnienie Miłości. I znów wracam do naszej wczorajszej Trójki pod Księżycem, żeby wspomnieć Janusza Olejniczaka, który przed tygodniem odszedł. On zagrał w tym filmie właśnie Jadwigi Barańskiej i Jerzego Antczaka na fortepianie, zagrał Chopina. No i tak pomyślałam, że puentą też przewrotną, bo pokrzepiająco odpowiadającą na moje pytania jest właśnie ta historia miłości reżysera i wspaniałej aktorki. I właśnie wtedy, kiedy odtwarzaliśmy tę muzykę ze ścieżki dźwiękowej do filmu Chopin Pragnienie Miłości,